فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين سرين توبا دانا كتسوف بوغ لانو جانغال تسوف بوغ مو جانغالي لپ ني اك ديغ القران كيب لاي تاكي نдах بون سيتي ني صحابه يي جاماري وون سي غير بي نون لا ني غيسه اي صحابه يو خامني لي ني تود تسوف موم لاني دان دوندو سي سين بيرو دوندو misal bima ci joxe mu gatt rek moy Abou Bakar mi nga xamne mo lay tuddé Siddiqul Umma ci Jaysul Hosra dafa am ben xare bu ñu wax Jaysul Hosra ta moy xare Tabuk yonent bi dajale sahaba yi te neew na lu mu daan dajale sahaba yi li wax barap sangam la jëm manam mom da daan jëfëniko li ñu wax tawriya ta moy bu jëmé bu waré jëm penku day jog melni lu jëm sow bu demé bañ japp ñu wéggo wala jëm mu doora wiré jëm fam jëm fam wara jëm tawriya bobu la yent bi dañ faral di jëfëliko bam dess xareb Tabuk dafa dajal sahabu yépp ni leen na ngeen ko wajal barab sangam lañ jëm non yu bari lañuy dajal ta fofa sori kon lu way man ci waccay nako def xareb bobu lañ mësa gis ci bu muy waja xare lér lé ko non déclarer ko kan ko mën lo am andil Abou Bakar dem lam am ci kërëm lepp la dajal ñew andil ko yent bi sangam yent bi ne ko lo fa baye mu ne ko yalla ko bi yentem la leen baye way yonent bi daf ko ci tagal ni ko baye nga len ko ñu doy kon ñu gisee ci ni ta suuf yu bëggam sukkandiko ci yalla gëm fap alalam jëpp joxe ko ngir jëm yalla koku amna dalil ci alquran amna dalil ci doxinu sahaba yi amna dalil ci yonent bi saxalal ku nit ndax yonent bi ne sunna moy lu yonent bi jëf ba mu wax ko ba ñu jëf ko mu saxal ni wërna Abou Bakar bimu andé lim am lepp yonte be saxalal ne ko ne ko baye ngel ni de Omar ibn Khattab ma ñew andi lam fekk kërëm mu xaj ko andi genn walé ga baye fa la ja dess yonente bi laj ko lo baye sa wakar mu ne ko lima am la xaj ci digg bi genn walé ga mu baye den ko fa la ja dess mu andi ko ni yonente be saxalal ko ne ko lolu wër kon sunna ak diiné donut lu xat waye den bu ubbi ko la bo xamni dañuy baye nit ki mu gëm ni yalla rek ay bo ba nopi nak nam mana doxé ñu bayé ko ci mu libre ci ko doxé wayé du ay force kon yonent bi ñaara ngogu ñu xamni bu wuté né ñu doxé té kenn ku né saxalal na la nga nek ka gëm am pass passu lam am lépp mu dajalé ko anti né nako wax nga dëgg ndax yalla wa ma am faqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur rasikin yalla kenn du fa ci lépp jox ko ko bon ak di perte perte ma amul fa wayé ka am khalaatum né ña joxé xaj bayé fa genn wala gi ab khalaatam yonent bi dëgg la nak ko ma no xata lima djublo leral fof rek moy tasawuf gi ni dundu am ci ay deggene yu bokku djemi tasawuf gep yit am aw deggene wo wote ak na ñeneen degge dine lolou tekki wul ak xajaliko ci dine waye yaatu dine lay tekki amna ku ñuy wax Abu Darda ci sahaba ya Abu Darda ab commerçant la won ci Madina bo am ak may ci commerce mi ndan def waye mom mo wax ni bima djeblo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama beugona bolé commerce ni ak jamu yalla yi ma xol munu ñu and ma muju baye fa commerce ma fete ci ak jamu yalla dañ way dem na ba yek ci neexitu jamu yalla ni beugatuma fi tol mos sama cantine nek fi ci wetu jakkaji bes bu set ma am ci benefice lu mat ñetti témer dinar ta ben waxtu duma raw ben waxtu duma raw ta bi sama am ci benefice li taxut ma beugé ko non lima bëgg moy wër di julli di wor di jangal xor di sikkar buñu wata jaar lam jaar jox lepp yalla koko af sahabi yu la te dund bobu mu daan dund bu ñewon ci son jamm legui di ko dund ñu seen mu di ko dund ni cial rek dañ nan ke af sofi yu kon sofi autour rek la nonu daana wax ni ndax duma leen wax lo xamne mo gën ngeen di jël seen jess dem trayante ñu leen ray ngeen ray ndax duma leen wax lo xamne mo gën ci yeen dajale ay xaaliss ak wurs ñu ne ko aha kay mu ne len zikrullah tuddu yalla dal ni tuddu yalla moy li gën ci lim xam ci yalla ba ci ndax yalla mo wax ni wala dhikrullahi akbar abu darda dañ wax ni newuma len commerce dafa ara waye man ma bëgg bok ci mbolo mi nga xamni sun borom dafa wax ci ñom ni la tulhihim tijaratun wala bay'un han dhikrillahi wa iqamis salati mbolo ma sun borom wax ni ñom commerce du len itel am jaay du len itel wala studio yalla taxawal julli dama bëgg bok ci mbolo ma motax waye newuma len jaay dafa ara kon nonu mu gëmé won gëm gëm bobu ci wacc lepp fété ci ak jamm yalla ngir gëm gëm bi mu gëm ci alquran non la amone ay sahaba yo xamni dañoo gëm di dem di jaamu yalla di jaamu yalla seen kem katan ci ang alquran ci karam di leg wor waye nak ay commerçant lañ ngir xam nañ alal niko diine soxla waye lo lepp tax nak ñom ñu critiquer abu darda ci lim nek abu darda yi critiquer wu len ci lañ nek lolou kon moy yaatu dañuk islam sahaba yi non lañ fa daan dundé lolou lepp ma jiblo wax rek ni li xew legi muy ay tour ñi tuddé kétu de bopam ab salafi kétu de bopam ab sofi wala ñu diko woyé salafi ki ñu diko woyé ab sofi ké ñu né ab cheikh ala ñi ay julit yu bokk di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lolou tour yoyu wërtama ndox sen digënté lañu woté wat ci ay déggin yit bu féké rafet nañu ay xel jéma jàngé ci sahaba yi wote deggine yow wutuma dox sen digante bañi bañante ak xexante ba day muju yéfer bi naro nañu di xex julit yi day far rek fen xelen ñi xex momu dem nopp lu ci lolou julit yi war nañ koy bayyi xel baax baax deggine yi sahaba yi am abu darda non mel amna xaritam bu ñu wax salman al farisi salman al farisi ci aswar dafa juddu rek yalla bind ko ci li ñuy tuddé day melni tasawuf ci jamono biñu toll lay ko melni yalla daf ko ko bindé ndax ma nga dekkoon ci pers ci dekk bu ñu wax jey la dekk mom salman farisi bayam don commerçant bu mag bu bari alal mom salman farisi mo wax na ni benn dess sama bay daf ma yoni ci benn jetti te moy ay toll yu am ma diko ko sétalé waye ci yoon wi la rombo ay chrétien ñuy jaamu yalla di wax mbirum yalla di ñaan di julli ci sikar ma taxaw di len xol lañuy def duggu sama xol ma taxaw fa ba jant sox demuma ci lama sama baye yenn won delu ci watuma ci kër gi ba sama baye dafa muju yabal ay ndaw ñu dima set neena bim fofé nak bama yef yeb duggé ma laaj len ni len yeen seen diiné ji fan ciosan li fan la neena ñu ne ma sham moy ciosan sham neena buma ñëwé ci sama baye mané ko man de fé romb na fa ño xam lañuy jaam mo gëna wër li ñuy jaam ta fekk ne mom bayam ab majo siiro da ran jaamu sawar mom mu juddu jambaare ci jaamuk sawar goko mom salman farisi bokku ci ñay xamu tal ba fasiyene du gem mukk ñu ran jaamu sawar li ñuy tax ni mat di andi rek di tag di xam rek fasiyene gu deg beccu du fay buñ soxla dara tim tal bi diko ñaan ñu legi mom fonku gim fonku jaamu gogo lañ gëm ñom seen diine jambaare ci ba ag ci di fa fanan di xamu tal ba bayam am ci mom ciofel go xamni amuko ci ben do bima deme baniko nak gisna fe ño xamni lañuy jamm yaakaar mo ko di jamm neena mu ko bu ko xalaatati li ngay jamm dara gëm neena ñu waxante lima wax fessna sama xol waye mom itam diine je mu dan dund muy deñi ma jox fessna ab xolam bañ ca waxante da mu ci jeng bima jenge ma yonne ci ño ñay ni len bu ngeen gisate ñu jëm saam na ngeen mako wax neena biñ demé ba gis ñu jëm saam ñu joggé saam difa delu ñu yonne wax mako ma dagg jeng bi dal di dem and ak ñoy ñay jëm saam bama and ak ñoy ñay jëm saam bama aggé laaj ko fi kuma mëna dem ci mom jàngé fa seen diiné ji ñu yebal ma ci ben labbe bo xamné dañ ñam moy kilifa gu mag la fi neena ma dem jaayante ak mom ci top diiné ji di jaamu yalla diko liggeyal di jang diini ci waye neena mu don nit ko xamni lam wote du deug ci mom mom lam wote mom labbe bobé deug ci mom ndax day wo nit ñi ci tro dembulé fuqaraawi neena bañ dajalé alali ndekete ho day ubi kontam diko def denci ko mu don xalisam kon limi wo nit ñi ci di len laaj ci alali ci tour yalla du deug ci mom da len koy laaj ci tour yalla nak denci neena ma yek ci mom ak mbagnal ma bagn ko mbagnal gu tar ngir xam guma xam ni du nitu deug kon lolou ñu di ci déggé ni nit doom arama ci bopam yalla dafa am haqiqa bu bind ci biram nga xamne bu gisé ak deug la ko koy nangulo du ko tay waye sa bu gisé ay tiaxanit la ko koy bañlo du ko tay lolou señ tierno gëra nga lay faral di nekk lan señ Omar Bayam daana wax ni ñi di tok ci seen kanam di bank seen tank yi na ngeen leen baye xel ndax la banki tank bank luum xel te lu ngeen def xamnañ daana wax ni nit ko xamni boy wax ak mom la nga baye ci wax ji lay gëna xam ci la nga wax boy wax ak mom wara baye xel li ngay wax waye lolou lima jiblo jangale fofu rek moy nit ci bopam la yalla bind ci mom haqiqa ba muy nangoo ak deug di bañ ay xaxam سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان سكنتم الله لا سيسيان س